złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 13. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis Trójki. O rodzinie, państwie i demografii na kongresie Polska Wielki Projekt. Za chwilę relacja. PO i Nowoczesna tworzą wspólny klub parlamentarny i razem pójdą do wyborów. Starożytną łateńską dzielnicę otwiera dla zwiedzających Muzeum Akropolu. Na początek serwisu Arkady Kubickiego w Warszawie, gdzie trwa Kongres Polska Wielki Projekt. Na Zamku Królewskim od wczoraj debatuje 1300 gości, polityków, ekspertów i przedsiębiorców. Jaki wpływ ma polityka rodzinna na wskaźnik dzietności? Między innymi na takie pytanie dziś odpowiadali uczestnicy spotkania. Kongres śledzi Sylwia Białek. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk podkreślił, że polityka prorodzinna państwa musi być kompleksowa, długofalowa, adekwatna do potrzeb danego kraju. Musi angażować wielu aktorów, a więc nie tylko rząd, ale też samorządy i organizacje pozarządowe. Mówił, że polityka rodzinna musi być jak solidny stół, stać na czterech nogach. Pierwsze, wsparcie finansowe rodzin. Drugie, usługi dla rodzin. Trzecie, kwestia polityki rynku pracy. To jest niezwykle istotne, gdyż ewidentnie widzimy, że tam, gdzie na przykład są wyższe wskaźniki zatrudnienia kobiet, jest też wyższy wskaźnik dzietności. Czwarta niezwykle rzecz istotna, to jest kwestia wartości. Z kolei francuski demograf i ekonomista Gérard François Dumont przekonywał, że polityka rodzinna rządu ma wpływ na to, ile się rodzi dzieci. W Polsce w ciągu ostatnich 4 lat wskaźnik dzietności wzrósł o 12%. Teraz dobiegła końca dyskusja o przewrotnym tytule Nowa wiosna ludów w Europie, o Brexicie i protestach żółtych kamizelek. Za chwilę zaś panel o języku polityki i mediów społecznościowych. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Rady Krajowe Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej przyjęły uchwałę o połączeniu klubów w Sejmie i budowie bloku na wybory parlamentarne. O tym, że posłowie tych partii razem będą zasiadać w sejmowych ławach, poinformował zaraz na początku spotkania lider PO Grzegorz Schetyna. Pierwsze ważne decyzje zjednoczeniowe już za nami. Nie tracimy czasu. Zacznijmy od tego, na co wielu naszych wyborców od dawna czekało. Z radością więc ogłaszam, że razem z Radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę naszych struktur. Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie nas coraz więcej, a nie mniej. Z tej drogi nie ma odwrotu. Tylko w jedności jest siła. Grzegorz Schetyna zapowiedział też, że działacze jego partii przed jesiennymi wyborami wyruszą w Polskę na spotkania z wyborcami. Klub parlamentarny PO liczy obecnie 142 posłów, klub Nowoczesnej 15. Nie żyje reżyser, scenarzysta i pisarz Ryszard Bugajski, twórca filmów Przesłuchanie, Generał Nil czy Układ Zamknięty. Artysta zmarł w piątek wieczorem, miał 76 lat. Do najważniejszych filmów reżysera należy Przesłuchanie, nakręcone w 1982 roku. To historia młodej kobiety, która w pierwszej połowie lat 50. w czasach stalinizmu zostaje aresztowana i osadzona w więzieniu. Władze komunistyczne uznały, że to najbardziej antykomunistyczny film w historii PRL-u. Na premierę czekał 7 lat. Obraz stał się wydarzeniem Międzynarodowego Festiwalu w Cannes w 1990 roku. Krystyna Janda, która grała główną rolę, została uhonorowana nagrodą dla najlepszej aktorki. W 2009 roku Ryszard Bugajski nakręcił biografię generała Nila. Ostatnim jego dziełem jest Zaćma z 2016 roku. Muzeum Akropolu otwiera przed zwiedzającymi starożytną ateńską dzielnicę. Wykopaliska znajdujące się pod wejściem będą dostępne tuż przed wakacjami od 21 czerwca. W tych dniach muzeum świętuje dziesięciolecie swego powstania. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Za kilkanaście dni zwiedzający muzeum będą mogli przechadzać się po starożytnej dzielnicy Aten z pozostałościami dawnych domów, ulic, warsztatów i łaźni. Będą spacerować nie po starożytnych kamieniach, a metalowych podestach ustawionych między nimi. Specjalne tablice będą informować o ważniejszych budynkach, których ruiny się zachowały. Obszar wykopaliska ma powierzchnię 4000 metrów kwadratowych. Później powstanie też stała ekspozycja ukazująca przedmioty życia codziennego Ateńczyków żyjących w V wieku przed naszą erą, które znaleziono podczas wykopalisk. W rzeczywistości zostanie otwarte nowe piętro muzeum, które będzie informować o codziennym życiu starożytnych Ateńczyków w cieniu Akropolu. Powiedział dyrektor Muzeum Akropolu, profesor archeologii Dimitris Pandermalis z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Romare. Pozdrawiamy serdecznie Agnieszkę Szydłowską, która sprawdza, co się dzieje na Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Mam nadzieję, że opowie w przyszłym tygodniu, co ciekawego zobaczyła, usłyszała. A my dzisiaj, plan oczywiście napięty, pojawią się takie hasła jak Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Industriada, Tauron Nowa Muzyka, Zbuntowany Nowy Jork, Czacki Second Stage, Ustroń czy Niebieskie Psy. Te hasła oczywiście postaramy się rozwinąć przez następne dwie godziny, przez najbliższe dwie godziny. Aha, i jeszcze dla zainteresowanych, bo być może ktoś może być zainteresowany tym, że dziś pojawi się na antenie Radiowego Domu Kultury konkurs o karnety trzydniowe na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Zatem, cóż, jesteśmy w pogotowiu, a te słodkie chwile oczekiwania, na przykład na konkurs, no, wypełnimy tym, co nas szczególnie zainteresowało w tym tygodniu. Zaczyna Agnieszka Szydłowska. Moje dzisiejsze polecenie to propozycja skierowana do osób, które kochają muzykę, ale także zajmują się nią w praktyce, komponują lub produkują. To jest ważne słowo dla naszej opowieści. Naszej, bo ze mną Michał Mędyk z Instytutu Adama Mickiewicza. Dzień dobry. Chcemy zaproponować naszym słuchaczom konkurs. Poproszę o szczegóły. To jest konkurs organizowany wspólnie z magazynem brytyjskim The Quietus. Konkurs na skomponowanie utworu elektronicznego. Elektronicznego, to znaczy nagranego na nośniku i wykorzystującego próbki dźwiękowe, sample ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Polskiego Radia, podkreślam, o tym pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy. Te sample sobie żyją od ponad roku, od półtora roku. Dostępne są na stronie darmowo korzystać, a my postanowiliśmy, że tak powiem, jeszcze dodać dodatkową inspirację w postaci finansowej. Przypomnij, skąd te sample pochodzą? Skąd wzięły się te krótkie fragmenty? To są dźwięki z utworów trzech konkretnych kompozytorów. Elżbieta Sigora, Krzysztof Knitel, Ryszard Szeremeta. Ludzi, którzy działali właśnie w studiu eksperymentalnym, czyli w pierwszym wschodnioeuropejskim ośrodku muzyki elektronicznej, który działał tutaj w Polskim Radio. Oni akurat w latach 70. i 80. Ośrodek działał od końca lat 50., goszcząc takich twórców jak Eugeniusz Rudnik, Bogdan Mazurek, Bogusław Szefer, Krzysztof Penderecki. Cała zabawa polega na tym, że brzmienie, estetyka tej muzyki no daleko odbiega od takiej współczesnej muzyki elektronicznej, alternatywnej, tanecznej czy popowej, ale czy na pewno? No my właśnie zaryzykowaliśmy taką tezę, że ci artyści troszeczkę byli takimi awangardowymi kompozytorami, a troszeczkę takimi producentami muzycznymi we współczesnym tego słowa znaczeniu. Oni na przykład robili mnóstwo muzyki filmowej, teatralnej, słuchowiska. Ocierały się też o jakieś takie rzeczy bardziej rytmiczne. No i Marcin Stańszewski, autor tej biblioteki sampli, pociął tą muzykę na takie drobniutkie kawałki troszeczkę i poprzerabił. Okazało się, że można z nich wyciągnąć sample perkusyjne, fajne pętle, fajne efekty, z których można robić taneczne numery. Trochę tych numerów powstało, bo też zamówiliśmy utwory u polskich artystów, takie jak Skalpel, Zamilska, Agim, Wojtek Kucharczyk, Bartek Weber. Też zamawiamy u artystów zagranicznych, na przykład u duetu Mouse on Mars. I ciekawa sytuacja, ponieważ Mouse on Mars w ogóle zrezygnowało z tanecznych elementów. U nich to zawsze było takie dwuznaczne i w zasadzie zrobiło pastisz takiej muzyki z lat 60. eksperymentalnej, bardzo fajny, który zresztą na antenie Trójki i w internecie będzie do posłuchania jakoś w lipcu, sierpniu, ale to jeszcze wszystko się wyjaśni. Najważniejsza informacja na zakończenie. Do kogo skierowany jest konkurs? Kto może w nim wziąć udział? No i przede wszystkim, jak to zrobić? Udział w konkursie może wziąć każdy artysta z Polski, spoza Polski, bo myślę, że polskich artystów już niewielu trzeba do studia eksperymentalnego przekonywać, ale zagranicznych być może warto. Wystarczy ściągnąć sobie tą paczuszkę sampli, skomponować utwór i wysłać na odpowiedni adres mailowy szczegóły na stronie Instytutu Mamickiewicza i Quietusa. Do końca sierpnia jest czas. Naszym gościem był Michał Mędyk. Bardzo Ci dziękuję za te informacje. No i zachęcamy do udziału w konkursie. Kto wie, być może za kilka miesięcy wspólnie posłuchamy jakiegoś utworu, który właśnie w ramach tego konkursu powstał. To jeden z utworów, który już powstał właśnie z sampli udostępnionych przez Instytut Adama Mickiewicza. Po części artyści, którzy zostali zaproszeni do tego przedsięwzięcia, będą odsłaniani, efekty ich pracy będą odsłaniane sukcesywnie w programie alternatywnym. Zachęcam do posłuchania. A my cóż, biegniemy razem z Rosalią. Vamos a arrancarlo con altura. El demonio lo canto con hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú no si le tuve que comprar un trago porque las tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira, flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Tire joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Chupapi. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos para que no vaya. Vamos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos para que no vaya. Vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. Halo, hej, Rosalia za nami, a ja dzisiaj proponuję wyprawę do województwa śląskiego, ponieważ to dziś jest ten dzień, kiedy następuje kulminacja Industriady. A Industriada to święto szlaków, zabytków, techniki. To jest bardzo duży festiwal, festiwal, który podsumowuje to, co w ogóle na szlakach, zabytków, techniki się dzieje. Zatem mnóstwo wydarzeń, 44 zabytki, 27 miejscowości. No ale ja już się nie będę mądrzyć, bo wszystkim najlepiej opowie Adam Hajduga. Kłaniam się serdecznie i zapraszam na największy festiwal zabytków techniki w Polsce. W tym roku zapraszamy już na 10. edycję Święta Szlaku Zabytków Techniki na Industriadę. Świętujemy ten jubileusz, w związku z tym w tym roku aż 3 dni. Mamy pełną moc, to jest sobota 8 czerwca, czeka na nas 480 atrakcji. No i wreszcie do tego jeszcze niedziela, niedziela u przemysłowca, w tym przypadku 7 pałaców związanych z historią industrializacji regionu również zaprasza na specjalnie przygotowane wydarzenia. To łącznie daje nam 528 atrakcji, odbywających się jednocześnie w 44 zabytkach techniki, 7 pałacach, 27 miejscowościach województwa śląskiego. Mówiąc krótko, trzeba wybrać. To wszystko pod wspólnym motywem przewodnim, skoro 10 lat to świętujemy. Ten jubileusz wymaga uczczenia, w związku z tym w tym roku zapraszamy po prostu na industrialny bal. Będziemy balować, Industriada jest dla każdego, bo Industriada to choćby w tym roku 31 różnego rodzaju koncertów, spektakli, pokazów. Dodajmy też, że 90% tych wydarzeń to wydarzenia, które są bezpłatne i które nie wymagają rezerwacji. Cały region świętuje dziedzictwo przemysłowe, gdzie jak nie w industrialnym sercu Polski pokazywać, jak wyglądała dawna technika. Dużo liczb oczywiście i miejsca, przeróżne, przepiękne miejsca, które możemy oglądać, ale przecież za tym wszystkim stali albo wciąż stoją ludzie. Za tym stoją ludzie nie przez przypadek. Symbolem Industriady jest mechaniczne serce, bo ci, którzy organizują Industriadę, a to jest co roku około 4000 osób z tych 40 paru obiektów, to są pasjonaci, których po prostu piersi bije serce właśnie dla pokazania tej tradycji przemysłowej. Ona jest charakterystyczna dla tego regionu. Nie można zrozumieć województwa śląskiego bez właśnie dawnego przemysłu. To ludzie, którzy w tym dniu nie tylko dzielą się swoją pasją, ale w fascynujący sposób opowiadają, jak kiedyś pracowano, jak produkowano czystą wodę, jak ważono piwo, jak wyglądał transport. Bo Industriada dzieje się na wodzie, pod ziemią, na ziemi, nawet nad ziemią. Wszędzie tam właśnie te obiekty, zabytki techniki przygotowują na ten dzień dla Państwa specjalne atrakcje, no bo urodziny są tylko raz w roku. Jeśli będą Państwo w województwie śląskim w czasie weekendu, chcą usłyszeć głośne bicie serca dawnego przemysłu, to przyjedźcie Państwo do województwa śląskiego, bo Industriada przed nami. Festiwal zabytków techniki, drugi pod względem wielkości w Europie. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie industriada.pl, a żeby było mało, to między tymi wszystkimi obiektami będzie można poruszać się bezpłatnym transportem publicznym. Tak, kulminacja wydarzeń dzisiaj w 27 miejscowościach w całym województwie śląskim. A my możemy tylko potwierdzić, że to fantastyczna przygoda, bo niejednokrotnie jak jesteśmy czy na festiwalu Nowa Muzyka, czy na festiwalu, to staramy się odwiedzić jedno takie miejsce, które właśnie jest na szlaku zabytków techniki. I czy to są kopalnie, czy to sztolnie, czy to szyby wiertnicze, czy też pamiętna wyprawa przez kanał Gliwicki, to jeszcze z Anią Dudzińską, no to wiemy i możemy naprawdę zachęcić do tego, żeby odwiedzać te miejsca. Kulminacja dzisiaj, dodatkowe wydarzenia jeszcze jutro, zatem zapraszamy. Bardzo prosty adres jest industriada.pl, tam sprawdzimy wszystkie szczegóły, no i oczywiście na naszej radiowo-domowo-kulturalnej stronie. Boski David, a teraz równie nieprzeciętna osobowość Jan Niebudek przeprowadzi nas po teatralnych scenach. Na początek dziś Uchodźczynie. Pierwsza premiera zrealizowana przez Biennale Warszawa. Reżyserka Katarzyna Szyngiera swoje bohaterki, uchodźczynie m.in. z Iraku i Tadżykistanu, spotkała w ośrodkach dla uchodźców, a wstępem do ich spotkania, tego ludzkiego i tego artystycznego, które zobaczą widzowie w Warszawskim Teatrze Powszechnym, okazały się warsztaty aerobiku i jogi. To dzięki nim zawiązała się grupa, która zaczęła następnie ze sobą rozmawiać, dzielić się historiami i doświadczeniami. Uchodźczynie jeszcze dziś o 19 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Teatr Polski w Poznaniu z kolei zaprasza na nietypowego Hamleta. Nietypowego, bo interaktywnego, jak instalacja w Galerii Sztuki, takiego, którego będzie można śledzić z dowolnego miejsca, wyjść czy wejść w dowolnym momencie, śledząc dowolną postać, oglądając tę historię z jej perspektywy. Realizatorzy, czyli Maja Kleczewska i Łukasz Chodkowski, wystawili już w taki sposób właśnie Dybuka w Warszawskim Teatrze Żydowskim z dużym sukcesem. Tym razem sięgają po najsłynniejszy tekst teatralny, a poza Hamletem w tłumaczeniu Barańczaka skorzystali także z Hamleta Maszyny Heinera Millera. Ten spektakl w Starej Rzeźni w Poznaniu. W Łódzkim Teatrze Powszechnym z kolei Dotknąć pustki. Tekst Davida Greiga opowiada o dwóch przyjaciołach, którzy wybrali się wspólnie do Peru. Wyprawa ekstremalna. To miało być spełnienie marzeń, okazała się jednak o wiele trudniejsza niż zakładali. Spektakl Ewy Pilawskiej i Andrzeja Jakubasa kierowany jest szczególnie do młodych widzów. Teatr zaprasza na warsztaty wokół zagadnień, jakich dotyczy przedstawienie. To siła determinacji, wolność, przyjaźń, spełnianie marzeń i ich cena. W Katowicach w Teatrze Śląskim najnowsza premiera duetu Jola Janiczak, Wiktor Rubin, Kurt Geron, Führer oddaje miasto Żydom. Twórcy wychodzą tu od propagandowego filmu z 1944 roku. Nakręcił go wspomniany Kurt Geron. Aktor i reżyser niemiecki pochodzenia żydowskiego w obozie koncentracyjnym w Terezinie podczas wizytacji tam przedstawicieli Czerwonego Krzyża. Film miał oczywiście pokazać rzekomą idyllę, w jakiej mieli żyć więźniowie i w ogóle społeczność żydowska. Jakie pytania może wywołać przywołanie tego niezwykłego epizodu w historii II wojny światowej dziś? Przekonają się widzowie w Teatrze Śląskim w Katowicach. Warszawski Teatr Dramatyczny w weekend zakłada buty na wysokim obcasie, wracając do musicalu Kinky Boots, granego z powodzeniem od 2 lat, mówi reżyserka Ewelina Pietrowiak. Świetna jest ta historia, bardzo niemusicalowa, nie jest to romans typowy z perypetiami, chociaż oczywiście tam kilka historii miłosnych w tle się rozgrywa, ale gdzieś naprawdę głęboka historia o tolerancji, o akceptacji, o tym, że nie wolno nam oceniać człowieka na pierwszy rzut oka, o to, że czasami przyjacielem może okazać się ktoś kompletnie niespodziewany, kogo byśmy nigdy o to nie posądzali. Młody szewc, właściciel warsztatu, który produkuje buty. Umiera mój ojciec, a on zaczyna szukać pewnej niszy, czy zastanawia się, czy sprzedać zakład, czy kontynuować to. I na swojej drodze spotyka drag queena Lolę, który mówi mu: stary, jest przecież nisza rynkowa, której nikt nie szyje, to znaczy buty dla facetów na szpilkach. W roli drag queen imieniem Lola Krzysztof Szczepaniak. Jak oglądałem te filmy w stylu, nie wiem, Paint of Fire, czy Tutsi, czy te wszystkie inne z lat 80. I nie tylko, czy na przykład Pryszczyla Królowa Pustyni, to za każdym razem, kiedy mamy scenę przebierania się tej transformacji, widać, co się dzieje wtedy, kiedy drag queen zakłada perukę, że jest to pewne przeistoczenie się. Trochę to jest nawet mistyczne, można powiedzieć. Nagle człowiek traci odpowiedzialność, staje się odważny, nie ma żadnych barier pod tytułem tego nie zrobię. Zresztą dużo jest bardzo drag queenów w prywatnym życiu, którzy na przykład mają dzieci, zupełnie normalne życie, standardowe, normalne, bo to normalne to nic nie znaczy, ale takie standardowe życie, które się spodziewamy, a wieczorem, prawda, ściąga z siebie pewne obwarowania, takie wymagania społeczne, które ma narzucone i może puścić ten potencjał, który gdzieś tkwi. Człowiek całe życie żyje pod jakimś presją, tego nie wolno, tamtego nie wolno. To jest taka też przestroga, że nie do końca może warto przeżyć całe swoje życie tylko i wyłącznie pod dyktando innych, że trzeba uwolnić pewien swój potencjał. A także na placu Defilat vis-a-vis Teatru Dramatycznego Michał Zadara, Deskoro Rolki oraz bardzo młodzi aktorzy w rolach głównych, czyli Romeo i Julia. O spektaklu więcej u Baszki Marcinik w magazynie Bardzo Kulturalnym. Zapraszamy. Magazyn Bardzo Kulturalny to już jutro. O kurczę, przypomniałam sobie. Priscilla Królowa Pustyni, co za wspaniały film. No i świetny dzień, żeby sobie właśnie go przypomnieć. Jan Niebudek zapraszał nas do teatru, a jeszcze spotkamy się z nim w 2 godzinie. No ale to przecież jeszcze za chwil parę. DJ Kalap i Baba Sisoko. A my powoli szykujemy się do wyjazdu, pakujemy się do Katowic, bo przecież za niespełna 2 tygodnie festiwal Tauron Nowa Muzyka. Mnóstwo muzycznych ciekawostek, muzycznej dobroci. Śledzimy, co się dzieje na teraz. Cała pula artystów już zaproszona, line-up pozamykany, zatem wszystko na stronie Tauronowej można sobie poczytać. A my jeszcze ruszymy z Michałem Margańskim i porozmawiamy o jednej ze scen. 3 dni części zasadniczej i na zakończenie dodatek w postaci wielogodzinnego seta, który brzmieć będzie już poza granicami festiwalu. Kilkudziesięciu artystów z Polski i świata. 7 scen plus otwarcie w sali koncertowej Nospr. Tak w największym skrócie przedstawia się święto muzyki elektronicznej, na którym stawiamy trójkowy znak jakości. Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Ciekawostką w tym układzie wydaje się tajemnicze miejsce, któremu dziś poświęcimy chwilę uwagi. Secret Stage to takie miejsce, które na pewno nasza publiczność dobrze pamięta. Mówi Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Parę lat temu rozpoczęliśmy sety zamykające festiwal, które odbywały się w nietypowym i w nieoczywistym miejscu. Wtedy tak wyglądało, że nagle przy którymś z barów pojawiał się sam system i robak w rurę, bo on wtedy zamykał nasz festiwal, był jakby takim urzędującym rezydentem tych naszych closing setów na festiwalu. W tym roku powstanie regularna scena, którą potocznie nadal będziemy nazywali Secret Stage. Będzie to nowy namiot z nową scenografią, z nowym pomysłem na aranżację i program, i artyści, którzy się na tej scenie Secret Stage w piątek i w sobotę pojawią. Po pierwsze wystąpi wyjątkowy duet, tworzony specjalnie dla nas, dwóch zaprzyjaźnionych artystów, ale jakże odległych od siebie muzycznie, stylistycznie oraz wiekowo. Mianowicie ten duet tworzą Atom Heart oraz Jacek Sienkiewicz. Atom Heart, czyli słynny kultowy Uwe Schmidt, nasz dobry znajomy, ponieważ dwoma swoimi projektami wystąpił na festiwalu, czyli Senior Coconut, kiedyś na głównej scenie, oraz właśnie jako Atom Heart na Red Music Academy. W czerwcu w tym roku zagrają kilkugodzinnego specjalnego seta. Z tego, co wiem i rozmawiałem z Uwe i z Jackiem, i ambientowo, i acidowo, to jest coś naprawdę specjalnego. Piątek, 21 czerwca, około 5-godzinny set, specjalnie do nas przygotowany. Jestem bardzo ciekaw, jaką muzykę usłyszymy. Na Secret Stage także nie zabraknie oczywiście kobiet, bo w tym roku nasz festiwal będzie bardzo mocny, jeżeli chodzi o reprezentację kobiecą. I na Secret Stage po pierwsze Ania Schneider, czyli w tej chwili już znana, utytułowana gwiazda muzyki techno, symbol sceny berlińskiej, oraz młoda wschodząca, pochodząca z Tunezji, Dena Abdelwacht. Na Secret Stage także austriacki duet HVOB. Duet tworzy wokalistka Ann Miller oraz Paul Wellner. W tym roku wydali płytę Robko. Kolejny artysta na Secret Stage to pochodzący z Kenii DJ Slickback, czyli będzie zarówno footwork, trap, grime, wszystko połączone z muzyką afrykańskich ulic. Kolejna ciekawostka geograficzna, jak i muzyczna, to duet pochodzący z Kijowa, Takiang. Secret Stage. Proszę się dobrze rozglądać i poszukać tej sceny, bo jak słychać, program przestrzeni przedstawia się bardzo interesująco. To prawda, Secret Stage. Za pierwszym razem, kiedy pojawiła się ta scena, rzeczywiście była trudna do znalezienia, ale teraz myślę, że większość tych, którzy przybędą na festiwal, nie będą mieli problemu ze znalezieniem. To jedna z 7 scen na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, a tam między innymi w sobotę pojawi się ten dżentelmen. No sleep. 24/7. Grease. Yeah. Yeah. Wake up, wake up. You keep missing out. Should have stayed up. He got blacklisted. Should have paid up. Pound coins in the piggy bank. Gotta save up. Slept on the floor. Never gave up. Now my ex girl wanna kiss and make up. Man hate on a slide, got bait up. Word to Birmingham, I had to go straight up. Now they like, wait up, hold on. SK level, that's that's so gone. They wanna know how everything's sold out. Which website do your shoes get sold on? With a style like this, I can't go wrong. Put the clothes on, put my gold on. Thought that I was a victim, you were so wrong. Get sprayed up, you tryna roll on. Shows on, look at the girls in the line. Man, I got milfs in love with the words that I rhyme. Even though I swear and I curse all the time. Saw me on the front cover of the magazine and she said that it's perfectly fine. Now she got the bees and the birds on her mind. Cause I can do uptown, I can do greasy. Yeah, I stay blurring the lines. I'm just minding my business. No, we ain't watching anyone else. Wanna hate on me, that's useless. Truth is that you must hate yourself. Round here, everybody wanna be a millionaire so they can buy garms and smoke. It's so funny how quick they get rich then go broke. But it's not a laughing joke. I'm just minding my business. No, we ain't watching anyone else. Wanna hate on me, that's useless. Truth is that you must hate yourself. Round here, everybody wanna be a millionaire so they can buy garms and smoke. It's so funny how quick they get rich then go broke. But it's not a laughing joke. The new me learn from the old me. Stay low key, I still roll deep. Got a mind that you talk to. Man wanna jump on the wave, don't let him get cozy. Ask me to describe myself in one word, I'd rather use an emoji. Wanna flex like me, you don't know me. Can't pay the rent, but you just bought a stony. Yo, see, a wise man once told me, you gotta live within your means. You got a pocket full of cash, but you gotta have a lot more than what's in your jeans. No time to sleep, you better take a nap. Wake up, put in the work and live the dream. It ain't overnight to get from the bottom to the top. There's a lot of shit in between. Haters gonna intervene. Try draw you out, I realise there ain't nothing to talk about. You gotta kill them with success, show them what focus is all about. Stop getting it twisted, you had a chance to shine. Too bad that you missed it. That's what you get for gossiping online. Every day sipping on tea. Please get him a biscuit. I'm just minding my business. No, we ain't watching anyone else. Wanna hate on me, that's useless. Truth is that you must hate yourself. Round here, everybody wanna be a millionaire so they can buy garms and smoke. It's so funny how quick they get rich then go broke. But it's not a laughing joke. I'm just minding my business. No, we ain't watching anyone else. Wanna hate on me, that's useless. Truth is that you must hate yourself. Round here, everybody wanna be a millionaire so they can buy garms and smoke. It's so funny how quick they get rich then go broke. But it's not a laughing joke. To Skepta. Skepta pojawi się w sobotę na scenie Miasta Muzyki, w sobotę 22 czerwca, a dzień wcześniej, dokładnie na tej samej scenie, no, pojawią się giganci, Kraftwerk. No i właśnie z nimi związane będzie moje pytanie, no bo teraz czas na konkurs. Konkurs przewiduje to, że do wygrania jest podwójny karnet na 3 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. No i teraz tak, ja mam już zadanie, pytanie. Odpowiedzi należy wysyłać SMS-em na numer 73533. Powtórzę, 73533. Koszt takiej wiadomości to 3,69 zł. No a zadanie jest takie. Uwaga, proszę dokończyć zdanie. Muzyka zespołu Kraftwerk jest jak? No i właśnie, tutaj czekam na rozwinięcie, krótsze, dłuższe, no bo tu nie chodzi o szybkość, a o ciekawe wybrnięcie z tej sytuacji. Na odpowiedzi czekam do końca pierwszej godziny programu. Przypomnę, muzyka zespołu Kraftwerk jest jak? I czekam na dokończenie. 73533. A to z kolei występ, na który ja bardzo czekam. Zawsze Amnesia Scanner pojawią się na Nowej Muzyce w piątek. No cóż, spoglądam tutaj sobie i podglądam. Fantazja słuchaczy nie zna granic. Przypominam, można pisać na 73533. To jest SMS, którego koszt wynosi 3,69 groszy. Walczymy o karnety na 3 dni festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. No a zadanie jest takie, że trzeba dokończyć zdanie. Muzyka zespołu Kraftwerk jest jak? Miejsce znane nie wszystkim. Nieco ukryte między górami w samym centrum Ustronia zobaczyć można ikonę architektury. Mówimy o willi generała Jerzego Ziętka, zaprojektowanej przez duet znany śląski Buszko i Franta, tak? Czyli Henryk Buszko, Aleksander Franta. Szkoda, że dzisiaj nie wygląda tak jak przed laty. No sporo tego typu willi jest na świecie, które są jakoś w jakiś sposób udostępniane. No tutaj niestety, no ta willa jest w dość kiepskim stanie, tak? Ona wymaga rzeczywiście remontu i te remonty tam raczej nie były przeprowadzane, ale dzięki temu też zachowała dużo tego swojego pierwotnego charakteru. Tłumaczy architekt Grzegorz Lajer. Szczęśliwy i nieszczęśliwy jednocześnie. Może po przeprowadzonym kilka lat temu generalnym remoncie nie mielibyśmy już dzisiaj czego oglądać. A tak jest. I wspaniale współgra z zielenią wokół. Jest otoczona dużym ogrodem i bardzo fajnie jest też to wszystko połączone, właśnie ta modernistyczna, nowoczesna architektura z tą otaczającą zielenią. Nawet jedno z drzew przebija się przez taras. Przypomnę, że Henryk Buszko i Aleksander Franta zbudowali również piramidy, będące charakterystyczną częścią uzdrowiska Ustroń. W tym samym czasie, w 1962 roku, powstaje willa zaprojektowana dla wojewody generała Jerzego Ziętka. Willa jest takim bardzo, bardzo modernistycznym, nowoczesnym budynkiem, więc tutaj albo wojewoda miał tak wyrobiony gust, albo po prostu zaufał i dał wolną rękę architektom, co myślę, że jest najbardziej prawdopodobne. Ale no jest naprawdę to budynek bardzo, bardzo nowoczesny. Mimo, że może nie ma tam jakichś specjalnych luksusów, ta powierzchnia też jest tam jakoś dobrze zagospodarowana, no to widać, jak się tam wejdzie, widać, że naprawdę no, można było tam fajnie mieszkać i była to taka no, nietypowa przestrzeń mieszkalna, że tak powiem. Willa wojewody Ziętka nie miała w założeniu być imponującą posiadłością, ale zapewne architekci mogli sobie pozwolić na więcej. Przede wszystkim już wchodząc mamy taki zadaszony podjazd, który tak wygląda dość filmowo, z takim wolno stojącym, znaczy oddzielonym w zasadzie od bryły, ale też zadaszonym garażem. Podjazd, gdzie wychodząc z auta możemy sobie suchą stopą wejść nawet w czasie deszczu do domu. To zadaszenie jest jednocześnie takim ogromnym tarasem, na który można wyjść z ostatniego piętra. Rzut modernistycznej willi jest nieco rozczłonkowany. Wszystkie pomieszczenia mieszkalne znajdują się na 3 poziomach, ale względem siebie przesunięte są tylko o pół piętra. Pomieszczenie, które było takim ogrodem zimowym, otoczone właśnie wielkimi, wielkimi szybami z tarasem właśnie i z widokiem na cały ogród. Do tego świetne materiały. To nie jest tylko tynk, to nie jest tylko biały kolor, tam mamy dużo faktur, dużo materiałów. Mamy oczywiście wielkie przeszklenia, które łączą nas z tym ogrodem, ale mamy też kamienne okładziny, mamy też jakąś ceramikę, takie drobne płytki tutaj nad wejściem. Bardzo fajnie są rozwiązane detale, balustrad, to wszystko jakby tam jeszcze widać, jeszcze się to zachowało. Jakieś rynny, które kończą się donicą, gdzie ta woda gdzieś tam sobie spływała. Udostępniona dla turystów willa w Ustroniu powinna stać się atrakcją turystyczną, uważa architekt Grzegorz Lajer. To oczywiście Anna Dudzińska, która opowiada nam architektoniczny świat i tym razem zajrzeliśmy z nią do Ustronia. A my tę godzinę kończymy z Zamilską i kiedy wybrzmi ostatnia nuta utworu Alive, kończymy oficjalnie dzisiejszy konkurs. Cały czas czekamy, można odsyłać jeszcze przez te 3 minuty i 45 sekund odpowiedzi na to zadanie. 73533, a zadanie było takie: muzyka zespołu Kraftwerk jest jak? Ja proszę o dokończenie, a jak tylko Zamilska dopełni się, zamykamy budkę i ja biegnę wybierać. Security.